όλη μέρα κλειστά. Ποτέ δε θα σ' αφήσω, μου είχες πει, να ζήσεις τα όνειρά μου όπως πριν. Κι όμως να περπατώ μες στον ύπνο σου, έχω και μου δίνεις φιλιά στα όνειρά σου ξανά. Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά. Πώς γεννάει στο σκοτάδι η λύπη χαρά. Σ' αυτόν που τώρα σ' αγαπά, χαράζει και σ' αγγίζει στα μαλλιά. Κι όμως να περπατώ μες στον ύπνο σου, στα όνειρά σου ξανά. Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά. Πώς γεννάει στο σκοτάδι η λύπη χαρά. Θα μπορέσει, μου είχες πει, ποτέ να μ' αγαπήσει όπως εσύ. Είναι καθιερωμένο, συνηθίζεται, επιβάλλεται θα έλεγα, όταν έχεις έναν καλεσμένο, μία καλεσμένη, όπως αυτές τις Παρασκευές της Ανάσας εδώ στο Real FM, με ανθρώπους που αγαπάμε, που θαυμάζουμε, να, στην εισαγωγή, στον πρόλογο, να ψάχνεις να βρεις ορισμένα επίθετα για να τον καλωσορίσεις, γιατί έτσι επιβάλλεται σε ό,τι αφορά το ρόλο του οικοδεσπότη. Εδώ δεν χρειάζονται επίθετα, μάλλον αρκεί ένα μόνο. Εδώ είναι σήμερα μαζί μας μια τεράστια λαϊκή ερμηνεύτρια. Γιώτα, καλώς ήρθες. Νίκο μου, καλώς σε βρήκα και ευχαριστώ πολύ για τα ωραία λόγια, την εισαγωγή. Η πρώτη έκφραση, εκδήλωση του πάθους να τραγουδάς, να είσαι τραγουδίστρια, έγινε έχοντας απέναντί σου ένα ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο και το κασετόφωνο, όταν ήμουν παιδί, ήταν οι πηγές της μελέτης μου, της χαράς μου. Αλλά με το ραδιόφωνο είχε σχέση ακριβώς η πρώτη συνειδητή έκφραση, την πρώτη φορά που είπα συνειδητά εγώ αυτό θέλω να κάνω, να ακούω τη φωνή μου στο ραδιόφωνο. Και εννοούσα όλα τα άλλα βέβαια. Όταν την πρωτοάκουσες? Ήταν πολύ αμηχανή στιγμή. Ήμουν σίγουρη ότι απλά μου κάνουν πλάκα, ότι εντάξει μωρό τώρα, δεν είναι σιγά τώρα, θα μπορούσα να το πω και καλύτερα τώρα, δεν, Παναγιώτη δεν το έχω πει καλά δηλαδή. Και όλη αυτή τη βλακεία που γελούσε ο Παναγιώτης, άρχισα να πείθομαι όταν το άκουγα από άλλα σπίτια. Όταν ας πούμε τότε ο Μελωδία έκανε κάθε πέμπτη νομίζω ένα δίωρο που ψηφίζαν οι ακροατές του τι θα ήθελαν να ακούσουν σε αυτό το δίωρο κάθε εβδομάδα, και ήταν μέσα στη δεκάδα, στο 3, στο 5, στο 1, στο 4 ας πούμε, εκεί άρχισα να ψιλοποιηθούμε ότι κάτι γίνεται. Μιλάς για το σπουδαίο Παναγιώτη Καλατζόπουλο, έτσι. Βέβαια. Αυτό που ακούσαμε είναι έτσι συστήθηκες στον κόσμο. Είναι η αφετηρία μου, η πρώτη μου δισκογραφική εμφάνιση και είμαι και πάρα πολύ τυχερή που έγινε με ένα τέτοιο τραγούδι. Όπως σου έλεγα και πριν, το άκουσα τώρα πάλι μετά από 20 ολόκληρα χρόνια και είναι τόσο φρέσκο μέσα μου, σαν να ήταν χθες. Λοιπόν, θα σε πάω ανάποδα. Πάμε ανάποδα. Η Γιώτα Νέγκα, πέρα από αυτή τεράστια λαϊκή φωνή, εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω, θα το έχεις ακούσει, αλλά θεωρώ ότι είναι η Αλεξίου, είναι η Μαρινέλα, είναι η Βίκη Μοσχολιού, είναι η Γιώτα Νέγκα, είναι αυτή η κατηγορία δηλαδή. Μιλάς για τις δασκάλες μου, τις άτυπες δασκάλες. Θα φτάσουμε εκεί. Πρώτη του χορού Μίδια. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Όχι, δεν ήταν καθόλου απλό. Αν και ήταν πάρα πολύ... μάλλον δεν ήταν απόφαση εγκεφαλική. Με όθησε η ψυχή μου, το αίσθημα, η εμπιστοσύνη μου στον Εμίλιο Χιλάκη στην Αθήνα Μαξίμου, μόλις μου έκαναν την πρόταση. Τους είπα, ρε εσείς αλήθεια τώρα πιστεύετε ότι μπορώ να το κάνω? Όχι, μου λέει, δεν είναι ότι μπορείς να το κάνεις, μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις, μόνο εσένα θέλουμε για να το κάνεις. Και μπήκα σε αυτό το πράγμα με την αφέλεια του μικρού παιδιού, γιατί δεν γνώριζα τίποτα, αλλά είχα τεράστια ψυχή για ανοιχτά αυτιά μάτια να μάθω, να μετέχω, και βγήκα διαφορετικός άνθρωπος, δόξα τω Θεώ, με πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Η εμπειρία του θεάτρου είναι μια άλλη εμπειρία από την εμπειρία της δισκογραφίας, αν και εσύ δεν έζησες την δισκογραφία. Όχι, στα γεμάτα της και στα... Αλλά είναι μια άλλη διαδικασία από τη διαδικασία της δημιουργίας ενός τραγουδιού. Είναι και ίδια και διαφορετική. Mm. Το θέατρο, ας πούμε, έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά, τεχνικά χαρακτηριστικά και του τραγουδιού. Δηλαδή, ο λόγος έχει ρυθμό, έχει τοποθέτηση φωνής, έχει ταχύτητα, έχει επικοινωνία, έτσι, και όλο αυτό το πράγμα. Όμως, στο θέατρο, με αυτό το θίασο, ένιωσα πιο έντονα, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, το μαζί. Δηλαδή συνειδητοποίησα ότι ταυτόχρονα εξαρτώμαι από 15 άτομα και εκείνα ταυτόχρονα εξαρτώνται από μένα. Δηλαδή αυτός ο απόλυτος συγχρονισμός με τόσα πολλά άτομα σε έναν κοινό στόχο ήταν για μένα ένα άλλο, ίσως μέγεθος, μπορεί και απόχρωση, αλλά ένα άλλο μέγεθος προσπάθειας συνειδητοποίησης πλαισίου. Είναι μια άλλου τύπου συλλογικότητα. Ακριβώς, ανακάλυψης δικών μου πραγμάτων, τι άλλο μπορώ να κάνω, όπου με πήγε πολύ παρακάτω. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί, είναι σαν να κατάπια κάτι και μόλις κλείσανε οι παραστάσεις πέρσι τον Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, νομίζω αρχής Οκτώβρη, κάπου εκεί, αυτές οι αναθυμιάσεις επηρέασαν όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, το πώς βλέπω εμένα, το πώς βλέπω τους γύρω μου, το ποιοι θέλω να είναι γύρω μου, το πώς θέλω να κάνω τη δουλειά μου, με άλλαξαν πάρα πολύ. Και είναι σύγχρονος ο Ευρυπίδης δηλαδή? Πάντα, αλίμονο, τι ρωτάς τώρα, τα αυτονόητα, αλίμονο, αλίμονο. Πάμε να ακούσουμε Γιώτα Νέγκα. Αυτό που θέλεις στη ζωή το καταφέρνεις, αρκεί να επιθυμείς βαθιά και παραπάνω. Πόσο γελάω με όλα αυτά τώρα που φεύγεις. Εγώ που σ' ήθελα πολύ, πολύ σε χάνω. Γιατί είναι άνθρωποι που έπρεπε να βρισκόνται μαζί, όμως πλαγιάζουν το κορμί σ' άλλα κρεβάτια. Γιατί είναι άνθρωποι που έπρεπε να ζουν το φιλί, όμως φωνάζουν σ' αγαπώ σε λάθος μάτια. Έτσι είναι μάτια μου ο ουρανός και το γραφτό του. Εμείς οι δυο σ' άλλη ζωή θα ήμασταν ένας. Τώρα αντίο και στην πλάτη το βουνό του θα κουβαλάει χωριστά πάντα ο καθένας. Γιατί είναι άνθρωποι που έπρεπε να βρισκόνται μαζί, όμως πλαγιάζουν το κορμί σ' άλλα κρεβάτια. Γιατί είναι άνθρωποι που έπρεπε να ζουνε σε λάθος μάτια. Γιατί είναι άνθρωποι που έπρεπε να βρισκόνται μαζί, όμως πλαγιάζουν το κορμί σ' άλλα κρεβάτια. Γιατί είναι άνθρωποι που έπρεπε να ζουνε. Όλα ξεκινήσανε στον Πειραιά, Εγάλεο, Αγία Βαρβάρα, Κολωνός. Είσαι παιδί δηλαδή πριγκίπισσα της Δυτικής Όχθης. Ναι, είμαι πριγκίπισσα της Δυτικής. Πριγκίπισσα, τι ωραίο αυτό, δεν μου το έχουν ξαναπεί. Ναι, να φανταστείς ότι πριν από 2 χρόνια, σε μια κουβέντα που είχαμε τη μαμά μου, μου είπε ότι από το σπίτι που μέναμε στο Εγάλεο, όταν ήμουν ένα παιδί που πήγαινα δημοτικό, βλέπαμε το σπίτι του Γιώργου Ζαμπέτα. Και τη λέω, ρε μάνα, τώρα μου το λες. Δηλαδή, ενδέχεται στην παιδική μου ηλικία, ατενίζοντας, ας πούμε, γιατί ήμασταν σε ύψωμα, λίγο πιο ψηλά, να έχω δει και τη Βίκη να μπαίνει στο σπίτι του. Όπως την είδα και στο Εθνικό Οδείο. Τώρα, ναι. Μιας και είπε Ζαμπέτας, και στις παραστάσεις σου υπάρχει μία ένωση. Δηλαδή, και Καραμουρατίδης και Ξυλούρης, και Αλκίνος και Καλατζόπουλος, και Μητροπάνος και Ζαμπέτας, και Μοσχολιού και Πάριος. Ναι. Μουσική είναι ένα πράγμα. Η μουσική για μένα είναι αυτό που με κάνει ολόκληρη. Όλοι αυτοί που είπες και άλλοι τόσοι, είναι αυτό που είμαι εγώ ολόκληρη. Είναι η Γιώτα του σήμερα, η Γιώτα που ξέρει και θυμάται από πού έρχεται, η Γιώτα που κρατάει εδώ στον ώμο όλα τα... ό,τι δώρα της έδωσε, η Μοσχολιού μελετώντας τη, η Πολυπάνου, αργότερα η Τάνια Τσανακλείδου, η Χαρούλα, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, ό,τι μου χάρισαν μελετώντας τους, τους κουβαλώ. Και μόνο έτσι μπορώ να είμαι ολόκληρη, αλλά είμαι και στο σήμερα. Και επίσης στις παραστάσεις μου, αυτό που ποθώ και ποθούσα πάντα, δεν είναι να είμαι αμυγός διασκεδάστρια. Μ' αρέσει να είμαι, και εγώ θέλω την εξωστρέφεια και συμβαίνει. Όμως δεν με ενδιαφέρει να είμαι όλα είναι καλά. Όχι, δεν είναι όλα καλά, και πάμε να το λυτρώσουμε και να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και να πάρουμε δύναμη μέσα από αυτό. Και να προβληματιστούμε και να χαρούμε. Γιατί οι άνθρωποι δεν είμαστε μόνο σήμαντοι. Η σχέση αυτή με την τέχνη ξεκινάει από την... ξεκινάει από τον πατέρα. Ναι, ξεκινάει από το σπίτι. Ξεκινάει από το σπίτι. Ένας μπαμπάς καλλιτέχνης, εραστέχνης πάντα, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, από έγραφε στίχους, ζωγράφιζε, έκανε γλυπτά, έπαιζε μπουζούκι, τραγουδούσε, μελετούσαμε μαζί Βυζαντινή. Όλο αυτό το πράγμα ήταν μια καθημερινότητα πολύ φυσιολογική. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ήταν αυτό. Εκεί που γεννήθηκα, μέσα σε αυτό γεννήθηκα. Οπότε ήταν όλο ποτισμένο το πρώτο μου, ας πούμε, τα πρώτα μου χρόνια. Ήταν ποτισμένα με αυτό και ήταν τόσο φυσικό. Γι' αυτό άργησα τόσο πολύ να πω εγώ αυτό θέλω να κάνω. Ήξερα ότι θα υπήρχε πάντα στη ζωή μου. Δηλαδή άφηνα το κυνηγητό για να μάθω Θοδωράκι, ας πούμε. Να διαβάσω τους στίχους του Ναζίμ Χικμέτ που είχε κάνει με το Θάνο Μικρούτσικο και να λέει ο πατέρας μου, παιδάκι μου, τι ακούς, ξέρεις. Ή να μελετήσω μαζί του τη Βυζαντινή. Τα άφηνα τα παιχνίδια όλα. Ήταν σημαντικό. αυτά που λες εγώ τα ακούω, δεν λέσαι. Τα παραμύθια σου τα ανθίστηκα πια τώρα και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε. Ο πασατέμπο σου για να περνάει η ώρα. Ο πασατέμπος σου για να περνάει η ώρα. Κάθε σου φίλημα το βρίσκω πια πικρό και το καημό μου δεν μπορείς να τον γλυκάνεις. Μαζί μου έρχεσαι παπέσικο μικρό, για τι γυρεύεις κόγξες άλλον ένα κάνει. Παπέσικο μικρό, για τι γυρεύεις κόγξες άλλον ένα κάνεις. Τα χρόνια μου, σεντόνια μου, τσιγάρα να τα σβήσω. Δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο. Ήρθαν στο κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν έρωτα επί. Πέφταν τα άστρα με στη λασπουριά. Μαύρος μάγκας ο καιρός και μαύρο φίδι. Μου γνεφή καρδιά, πάρε μυρουδιά. Το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι. Αυτή νύχτα μένει αιώνες παγωμένη που δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο. Έναν ερώτα επίγειο. Το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι. Εδώ μιλάμε για ένα, εγώ αυτά τα λέω πριν να σου πω, οριστικό τραγούδι. Είναι οριστικό αυτό, οριστικό, ναι. Και αμετάκλητο. Ακριβώς. Έτσι. Είναι σαν τα ναι που λένε εκείνοι που λένε ναι και ισχύουν τα ναι τους, ή όχι και πάλι ισχύουν. Θα τα... Θα συμφωνήσω. Το σημαντικό εδώ είναι ότι είναι μια δεύτερη εκτέλεση. Ναι. Έτσι. Και η δεύτερη αυτή εκτέλεση κάνει αυτό το τραγούδι να έχει μια νέα καριέρα. Ναι, έχει έναν άλλον τρόπο, ας πούμε, μπαίνει με έναν άλλον τρόπο αμιγώς λαϊκό και πιο πάβει να έχει την εσωτερικότητα του πιανοφωνή, και νομίζω ότι κανονικά έτσι έπρεπε να γίνει, ήταν πολύ σοφό από τη μεριά του Σταμάτη που ζήτησε να είναι έτσι, γιατί δεν θα είχε και κανένα νόημα, γιατί κάνοντας, ξέρεις, μια δεύτερη εκτέλεση, ο στόχος δεν είναι να υπερκεράσεις την πρώτη, είναι αστειότητες αυτά, είναι να έχεις την ευκαιρία να βουτήξει μέσα σου ένα τραγούδι και να το πεις με το δικό σου τρόπο, με το δικό σου αίσθημα. Ένα άλλο μονοπάτι, άλλο ένα μάλλον μονοπάτι, όχι ένα άλλο, άλλο ένα μονοπάτι στον τρόπο. Αυτό στην ουσία είναι η δεύτερη εκτέλεση, δεν είναι κάτι άλλο. Και ο Νίκος ο Κατσικής έκανε με τον καλύτερο τρόπο πραγματικότητα τη σκέψη του Σταμάτη, του αγαπημένου έκανε την μου ενορχίστρωση, έτσι. Ναι, έκανε την ενορχίστρωση. Πώς το ζήσατε αυτό με τον Κραουνάκη? Καλά, εγώ πέταξα στα σύννεφα, δεν το συζητώ. Είναι από αυτά που δεν περιμένεις να σου έρθουν, που μπορεί σε κάποιο όνειρό σου ή ένα βράδυ που το έλεγα, γιατί το έλεγα από πάντα. Το αγαπούσα πάντα αυτό το τραγούδι. Μπορεί να υπήρχε κάποιες βραδιές, ας πούμε, ένα όνειρο που δεν ήταν συνειδητό και να μου είχε περάσει και από το μυαλό ή από τον ψυχισμό μου, έτσι. Αλλά όταν συνέβη πραγματικά ήταν... δεν ξέρω τι να κάνω. Είπα, yes, μπορώ, ναι, θα, ναι. Επιτέλους, με αυτό. Το ζήσαμε όμορφα και απλά. Όπως ξέρει ο Σταμάτης, γιατί είναι σπουδαίος δάσκαλος, ο Σταμάτης ξέρει και να σε μαλώνει σωστά και να σε χαϊδεύει ακόμα πιο σωστά. Λοιπόν, έτσι απλά, όπως μας δίνεται ο Σταμάτης τόσα χρόνια, έτσι απλά έγινε και αυτό με αγάπη. Είναι πιο δύσκολο για μια γυναίκα να τα καταφέρει, Γιώτα. Δηλαδή, ακόμα και στη δική σας τη δουλειά, αυτό που λέμε ανισοτιμία, ανισότητα, ναι, υπάρχει. Ναι, φυσικά και υπάρχει. Παντού υπάρχει, δεν θα κάνουμε εμείς τη διαφορά. Όμως εδώ υπάρχει ένα στοιχείο που διαφέρει από άλλες ιδιότητες. Δηλαδή μια πολύ καλή δικηγόρος ή μια πολύ καλή... ίσως δεν έχει τόση ευκαιρία γιατί δεν υπάρχει μαρτυρία. Αν αυτό που κάνεις αφορά ανθρώπους και το κάνεις όσο μπορείς καλύτερα και έχεις ένα δρόμο, έχεις ένα πρόσθετο στοιχείο, ρε παιδί μου, όσο και αν θέλουν να ανισορροπήσουν τα πράγματα σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους, έρχεται ο κόσμος και σε βάζει εκεί που θέλει να σε βάλει. Υπάρχει μια μικρή διαφορά, αυτό το στοιχείο, ας πούμε, που μπορεί να ισορροπήσει λίγο τα πράγματα. Αλλά φυσικά ό,τι συμβαίνει γενικά στην κοινωνία συμβαίνει και στη δική μας την δουλειά, την Το ιδιότητα. Ταλέντο αρκεί? Όχι, από μόνο του όχι. Επίσης το ταλέντο δεν είναι κάτι για το οποίο μπορείς να καμαρώνεις. Πρέπει να καμαρώνεις, να μπορείς να καμαρώνεις για το τι το κάνεις αυτό το ταλέντο. Αν, ας πούμε, τι φαγητό ταΐζεις στον κόσμο, πόσο δουλεύεις αυτό το ταλέντο, πόσο θέλεις να είναι άρτιο αυτό το ταλέντο και μετά πού θες να πας. Και το μυαλό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Τον ίσκιο μου τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω παρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη βόλτα στα βαθιά. Και σένα το ταξίδι σου δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω παρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Και εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Λόγια τα αλλάξαμε βαριά την τελευταία τη βραδιά. Και ρίσωσε το μίσος στην ψυχή μας. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ. Εις το εξής δεν ωφελεί να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ. Εις το εξής δεν ωφελεί να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Θα ήταν καλύτερα θαρώ να βασιστούμε στο καιρό. Όλα τα σβήνει απαλά κι αγάλι αγάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Μα τώρα και προς το παρόν ανήκει πια στο παρελθόν ο ερώτας μας που μας έχει βασανίσει. Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει. Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ, εις το εξής δεν ωφελεί να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ, εις το εξής δεν ωφελεί να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή. Έλεγες προηγουμένως Πόλη Πάνου, Τζενιβάνου, Μαρινέλα, Γαλάνη, Αλεξίου, η Τάνια με το δικό της τον τρόπο, τον αισθαντικό. Λαϊκή τραγουδίστρια λοιπόν. Μήπως είσαστε ντεμοντέ εσείς οι λαϊκοί τραγουδιστές? Κοίταξε, αν θεωρείς ότι το αίσθημα είναι ντεμοντέ, να το δεχτώ. Είναι ντεμοντέ το αίσθημα? Δεν ξέρω, αν με έχει προλάβει κάτι τέτοιο και δεν το έχω πάρει χαμπάρι, όχι. Δεν είναι καθόλου ντεμοντέ. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα κρίνεται αλλού. Νομίζω ότι ο λόγος που μου κάνεις αυτή την ερώτηση... Σου κάνω αυτή την ερώτηση γιατί ορισμένοι είναι πολύ μοδάτοι. Ναι, μόνο ακριβώς. Που δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι η μόδα έχει ημερομηνία λήξης. Ναι. Και κάτι παριστάνουν, επειδή... το οποίο μοιάζει με τον ίσκιο τους, αλλά δεν είναι τον μπόι τους. Επειδή μου αρέσει να σκέφτομαι με μοντέλα και να ψάχνω πάντα, και με ολιστική φυσιογνωμία, να ψάχνω γιατί συμβαίνει κάτι, όχι το σύμπτωμα. Νομίζω λοιπόν ότι η κοινωνία μας έτσι κι αλλιώς σπρώχνει τους ανθρώπους και τους διδάσκει να φοβούνται το δάκρυ, να φοβούνται την αναζήτηση την εσωτερική και να καμώνονται ότι όλα είναι καλά και να διασκεδάζουν μόνο. Υπάρχει δηλαδή μια φυγοπονία και μια ευθυνοφοβία που καλλιεργείται, η οποία εκ των πραγμάτων οδηγεί μεγάλο μερίδιο του κόσμου αποκλειστικά στη διασκέδαση. Καλή και άγια η διασκέδαση. Και όλοι μας να διασκεδάζουμε. Δεν είμαστε όμως μόνο αυτό. Δεν είμαστε μονοσήμαντοι. Αυτό, αν είναι ντεμοντέ, οκ, είμαι ντεμοντέ. Εδώ έχουμε έναν τεράστιο δίσκο, θα έλεγα. Είναι μια δουλειά η οποία έχει γίνει, νομίζω, με τη μαεστρία της Λίνας Νικολακόπουλου. Και έχουμε Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Πώς το δουλέψατε αυτό? Αυτό λοιπόν ξεκίνησε πάλι με αφορμή της Λίνας. Σκέφτοταν κάποια παράσταση και με κάλεσε να τραγουδήσω κάποια τραγούδια της Ευτυχίας. Εγώ βούτυξα μέσα σε αυτό και αυτή η παράσταση δεν έγινε ποτέ. Μας βρήκε ο κορονοϊός. Και το επόμενο καλοκαίρι της είπα, ξέρεις κάτι, εμένα μπήκε μέσα μου αυτό το πράγμα και έχω μεγάλη ανάγκη να την τραγουδήσω σε μια παράσταση όλοι μαζί, γιατί πάντα τραγουδούσα. Και ευτυχώς είπε το ναι. Ήταν μεγάλη ευτυχία για μένα, γιατί και ήθελα από κοντά να συνομιλήσω με τη Λίνα, γιατί είναι ένας, η Λίνα είναι μια, πώς να το πω, ένας θησαυρός του πολιτισμού μας. Είναι η ευτυχία του σήμερα μας και βάλε, ας πούμε. Και έντισε, μας έφτιαξε μια Ευτυχία Παπαγιανοπούλου ολόκληρη και ήταν μεγάλη μου τιμή, τύχη και χαρά που τραγούδησε αυτά τα τραγούδια και έγινε αυτός ο δίσκος υπό την πακέτα της. Πάμε να πάρουμε μια ακόμα γεύση. Αν είναι η αγάπη ξέρουν. Ας δικαστώ μαζί με αυτές τις εγκληματικές καρδιές που κλαίνε κι υποφέρουν. Μα αν είναι η αγάπη σφάλμα βαρύ, σκιές σε βραδινές περιπολίες μέτρουν με βήματα τις πλάκες των τυφλών και της ζωής φιλοσοφούν τις απορίες στα ποτσίγαρα των αδειών του στιγμών. Στα φώτα της νύχτας η πόλη αδειάζει, σωπαίνει ο κόσμος κι ο χρόνος κυλά και μοιάζει με λύκο. Τα ναυάγια στις μοναξιάς τους τις ισόβιες ποινές. Στα φώτα της νύχτας η πόλη αδειάζει, σωπαίνει ο κόσμος κι ο χρόνος κυλά. Στο γύρο του θανάτου τρέφουν τη μνήμη τους στις λάσπες της βροχής, σαν τους απόκληρους στην άκρη του Σαββάτου που περιμένουν του φεύγιου του στη γιορτή. Στα φώτα της νύχτας η πόλη αδειάζει, σωπαίνει ο κόσμος κι ο χρόνος κυλά και μοιάζει με λυκό. αυτό που ακούμε είναι φρέσκια δουλειά, είναι ζεστό. Είναι ζεστό ψωμάκι, έχει περίπου 10 μέρες ζωής. Είναι λίγο πριν το ναυάγιο, έτσι. Ναι, είναι ακριβώς εκείνες τις μέρες. τι συζητάμε τώρα. Είναι του Σταύρου Σιόλα και του Ηλία Μάστορη. Όταν μου το έστειλε ο Σταύρος, συγκλονίστηκα, γιατί ένιωσα ότι έχει μια μαστοριά παλιού καιρού. Δηλαδή εγώ άνετα θα το έλεγα δίπλα σε αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, όπως το Απόψε Σιωπηλή, όπως το Γυάλινος Κόσμος. Με το ίδιο αίσθημα και με μια μαστοριά, με 2-3 ακόρντα, ας πούμε, αυτή την καταπληκτική μελωδία, αλλά τόσο πολύ στο σήμερα. Και η αλήθεια είναι, το δεύτερο κουπλέ, μόλις μετά από λίγες 2-3 μέρες συνέβη αυτό το τραγικό ναυάγιο, έγινε ακόμα πιο αληθινό μέσα μου. Πολύ συγκλονιστικό. Πάρα πολύ. Θα σε πάω 10 χρόνια πίσω. Μιλάμε για μια συγκλονιστική δουλειά στην οποία συμμετείχες, που όσοι τη βιώσαμε δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, εκεί στη Μακρόνησο. Μιλάω για την παράσταση «Ποιος στη ζωή μου». Μίκης Θοδωράκης, μια δουλειά που βρεθήκατε, ο Θέμης ο Μουμουλίδης, έτσι, σκηνοθετούσε, ναι. Ήσασταν πάνω με την Κομνηνού, τον Κώστα τον Μακεδόνα, τον Βαλτινό, τον Λεμπεσόπουλο. Πώς το βίωσες όλο αυτό? Ήταν η πρώτη μου επαφή με αυτό που λέμε και θεατρική σκηνή, γιατί ήταν ένα εντός εισαγωγικών musical, δηλαδή είχε τη μουσική του Μίκη και κομμάτια από την ζωή του, τη διαδρομή του, ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικό. Όλες οι παραστάσεις ήταν συγκλονιστικές, με όλη αυτή τη μουσική και όλο αυτό το πράγμα που μαθαίναμε από την πορεία του. Όμως τη Μακρόνησο είχες έρθει, ήτανε πέρα από τα όρια. Ήτανε μυσταγωγικό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν πηγαίναμε, γιατί κάναμε μεγάλη περιοδία και τότε, και καλοκαίρι και σχημόνα στον Μπάτμιντον, εμείς σαν θείασος, ας πούμε, κάναμε φασαρία, ρε παιδί μου. Γελάγαμε, αυτό κάναμε. Μόλις πατήσαμε το νησί, όλοι ψιθυρίζαμε και ήμασταν πάρα πολύ ήσυχοι, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. Ιερός τόπος. Ακριβώς. Όταν έφτασαν 3 καραβιές άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι ήρθανε, καθόμουν επάνω στη σκηνή την ώρα του soundcheck και παρατηρούσα τους ανθρώπους. Ακροπατούσαν από το 5χρονο μέχρι το 85χρονο. Αυτό που δεν χρειάζεται να το συνεννοηθείς, αυτό που είναι κοινή, συλλογική, πώς να πω, συλλογική αίσθηση. Γι' αυτό που λέει ο Ρίτσος, τώρα δεν χρειάζονται περισσότερα, συνεννοιόμαστε. Ακριβώς. Ήτανε ό,τι πιο μεγαλειώδες για τον άνθρωπο και τη συμπεριφορά του σε αυτό. Έχω ζήσει ό,τι πιο σπουδαίο. Τον είχατε συναντήσει τότε στις πρόβες, εμφανιζόταν? Βέβαια, ερχότανε. Και δεν θα ξεχάσω και τις στιγμές που είχε έρθει σε κανένα δύο παραστάσεις στο Μπάτμιντον. Κλαίγαμε επί σκηνής και κλαίγανε και άλλοι 2, 3, 4, 5 χιλιάδες άνθρωποι που ήταν από κάτω. Όρθιοι να τον χειροκροτάμε τις φορές που ήρθε. Ήταν τόσο πολύ συγκινητικό και τόσο μεγάλη η ένταση και η αγάπη του κόσμου, που επίσης πάλι όλοι μαζί μετήχαμε. Σε μια στιγμή να το πω, με εξής, να το πω, γιατί να μην το πω. Μεγάλος Θεός η αγάπη, δυο ξένους παίρνει απ' τη γη και τους φέρνει μαζί. Αρχίζει στιγμή από κάτι και τώρα φτάνουμε εμείς στον καιρό συγγενείς, σαν δυο παιδιά, σαν από πάντα, σαν να σε ξέρω πως με ξέρω τώρα πια. Σαν δυο μισά που δεν υπάρχουν χωριστά. άλλος Θεός κι η ανάγκη να έχεις πλευρό να κουμπάς στη ζωή όπως πας και ξάφνου ανθίζουν στη ράχη δυο άσπρα μεγάλα φτερά ως το φως ανοιχτά σαν δυο παιδιά. Σε ξέρω πως με ξέρω τώρα πια οριστικά, σαν από πάντα, σαν δυο μισά που δεν υπάρχουν χωριστά. Εδώ στο τώρα το βιαστικό, στο πάντα χρόνο το τελικό, εσύ κι εγώ. Που δεν υπάρχουν χωριστά. Έχω ξεχάσει να συστηθούμε. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρέα Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr και ξεχάστηκα γιατί είναι από εκείνες τις συναντήσεις που είναι σαν να είσαι με έναν φίλο. Οπότε είμαι με τη φίλη μου και τα λέμε. Αυτό ήταν. Πώς σου φάνηκε η pop. Αυτό θα έλεγα. Η pop λαϊκή νέγκα. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι μου αρέσει να ανοίγω με να δοκιμάζω, ότι με δονεί, είμαι ολόκληρη και μπορώ να είμαι με το δικό μου τρόπο. Αυτό που ήταν το οριστικά είναι ένα τραγούδι του Papercut και του Νίκου Μωραΐτη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μπορώ να είμαι και λαϊκή, μπορώ να είμαι και έντεχνη, μπορώ να είμαι και παραδοσιακή. Και έτσι νιώθω ολόκληρη. Και αυτό κάνω πράξεις. Άρεσε. Ήταν σπουδαία δουλειά, αφού δεν το ήξερα. Δεν ήξερα τους δημιουργούς του κομματιού. Λοιπόν, μου λέει ο Real Blogger να σου δώσω δύο φιλιά, αν θέλεις από αυτόν. Θα σου δώσω τέσσερα. Δύο για σένα, δύο για μένα. Και από μένα. Να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους που δεν περίμεναν να κάνω εγώ τις συστάσεις. Ξέρουν εδώ τον τρόπο να επικοινωνούν μαζί μας. Η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπο είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Πες μου κάτι, τραγουδάς από το 90. Ναι, χοντρικά. Τι. Και πέρασαν 13 χρόνια. Συγγνώμη, καθυστέρησες 4 δευτερόλεπτα για να μετρήσεις χρόνια. Ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί δεν έχω το κομπιούτερ, πώς θα μου καταλάβει. Δεν έχεις δει που πλέον άμα δεν υπάρχει κινητό δεν ξέρουν να κάνουν πράξεις. Καλέ, ναι. Είναι φοβερό. Έχουμε παραιτηθεί γιατί με το GPS που δεν θυμόμαστε να πάμε πουθενά. Τέλος πάντων, τι ήθελες να ρωτήσεις. 13 χρόνια λοιπόν είσαι στο χώρο, είσαι στη δουλειά, ήσουν. Το μαγαζί πώς το λέγατε στο όμως, Έμετρο. Στο Έμετρο. Έμετρο. Ναι. Τι σου πέρασε από το μυαλό ότι πάει ρε παιδί μου, εγώ δεν θα. Ναι. Εντάξει. Ναι, τότε ακριβώς ήταν που παραιτήθηκα από αυτό το όνειρο. Και είπα στον εαυτό μου: Γιωτάκη, εσύ θα τραγουδάς έτσι κι αλλιώς, αυτό έχεις ανάγκη να τραγουδάς. Δεν είναι αγάπη μου γραφτό να γίνει. Δεν πειράζει. Μόλις είπα: Δεν πειράζει, τσουπ, έγινε οντισιόν, ήρθε ο Παναγιώτης και είπα το πρώτο μου τραγούδι. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Από τις εμβληματικές παραστάσεις ήταν στο Ζυγό. Πού ήταν. Με τον Παναγιώτη. Με τον Παναγιώτη ήταν. Όχι με τον Γκόνι και το Έχω Άνθρωπο. Α, με το Έχω Άνθρωπο, ναι, ήταν στο Ζυγό. Ήταν στο Ζυγό, λοιπόν, το Έχω Άνθρωπο. Ήταν μια παράσταση που τη μοιραζόμουν εγώ και μια ηθοποιό σε Σύρμο και. Είχε 10 καινούργια τραγούδια και ένα δεύτερο μέρος με αντίστοιχα παλιότερα αγαπημένα. Έγινε με τον παλιό τρόπο. Πρώτα η παράσταση, μετά ο δίσκος. Και όταν μου έφερε το Έχω Άνθρωπο, θυμάμαι ο Θοδωρής, του είπα: Βρε, αγόρι μου, για μένα το έχεις γράψει. Σε ευχαριστώ, γέλασε. Δεν είπε τίποτα. Και όταν άρχισα να τα τραγουδώ, έρχονταν ο κόσμος και μου έλεγε: για μένα είναι γραμμένο αυτό. Ήταν πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, αυτό είναι γραμμένο για όλους μας. Βάλ το, Μαρία. Αν δεν βρήκαν τα κομμάτια μου στους δρόμους, αν ξεφεύγω από κλέφτες και αστυνόμους, αν ακόμα τραγουδώ, ξέρω εγώ που το χρωστώ. Έχω άνθρωπο, έχω άνθρωπο σκιά μου, έχω άνθρωπο τόσο δίπλα και μακριά μου, έχω άνθρωπο, έναν άνθρωπο δικό μου, φύλακα και άγγελό μου. Έχω άνθρωπο. Αν περπάτησα σε δρόμους λασπωμένους, αν αγάπησα τρελούς και κολλασμένους, αν ακόμα τραγουδώ, ξέρω εγώ που το χρωστώ. Έχω άνθρωπο, έχω άνθρωπο σκιά μου, έχω άνθρωπο τόσο δίπλα και μακριά μου, έχω άνθρωπο, έναν άνθρωπο δικό μου, φύλακα και άγγελό μου. Έχω άνθρωπο. Έχω άνθρωπο σκιά μου, έχω άνθρωπο τόσο δίπλα και μακριά μου, έχω άνθρωπο, έναν άνθρωπο δικό μου, φύλακα και άγγελό μου έχω. Επάνω στο τραπέζι και η λάμπα, κάτω στο χαλί μου ένα φουστάνι, και εσύ μες στο κρεβάτι μου γελάς πίσω απ' την πλάτη μου, που σου είπα μεθυσμένη σ' αγαπώ. Κανένας μας δε χάνει. Μέσα από το καθρέφτη μπαίνει ο ήλιος, και έξω στα σκαλιά βήματα σου. Κι εγώ με στο κρεβάτι μου, εγώ με την απάτη μου, δεν πρόλαβα όσα ήθελα να πω. Αφού με αυτό το ψέμα μου ακόμα κι όταν πιάνει ένα στους δύο χάνει. Τραπέζι έσβησε η λάμπα κι ακόμα στο χαλί μου το φουστάνι. Κανείς μες στο κρεβάτι μου, κανείς μες στο παλάτι μου, πως θα θέλα να σιχά. Τώρα εδώ θα έβλεπες στο βλέμμα μου πως έχω μες στο αίμα μου και πόσο, πόσο αλήθεια σ' αγαπώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Real FM 97 και 8. Είμαι Γιώτα Νέγκα. Θα αρχίσω να τραγουδάω εγώ μετά. Ναι, τέλος πάντων, μην με απειλείς. Είμαι εδώ λοιπόν, είμαι Γιώτα Νέγκα και είμαι καλεσμένη του φίλου μου του Νίκου του Μπογιόπουλου, και επειδή είναι πάρα πολύ δημοκρατικός άνθρωπος, με επέτρεψε να αυτονομηθώ και έχω να κάνω μια καταγγελία για τον κύριο Παναγιώτη Καλαντζόπουλο. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι το δεύτερο τραγούδι που τραγούδισα του Παναγιώτη 19 ολόκληρα χρόνια μετά το πρώτο που ήταν το «Με τα μάτια κλειστά». Συνηθίζω πάντα να τον πειράζω γι' αυτό και να τον παραπονούμε, όμως νιώθω πάρα πολύ τυχερή, γιατί και τα δύο τραγούδια που τραγούδισα τα δικά του είναι βαθιά, βιωματικά και δικά του πράγματα, και αισθάνομαι πολύ τιμημένη που μου τα εμπιστεύτηκε να τα τραγουδήσω με τη φωνή μου. Αυτά είχα να πω. Να συνεχίσω. Να συνεχίσω, δηλαδή. Καλά. Ωραία. Και επειδή νομίζω. Δεν ξέρω να ακούει ο Χατζη Νικολάου. Υπάρχει χώρο. Ακριβώς. Τον δημιουργώ. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη με αυτό το μήνυμα που διαβάσαμε. Ναι. Ο Αντώνης από τον Κορυδαλό. Ο Αντώνης λοιπόν από τον Κορυδαλό ζήτησε ένα τραγούδι που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου, του Θοδωρή Γκόνη και του Κώστα Λιβαδά. Θοδωρής το λέγεται το τραγούδι της μάνας. Και μου φέρνει πάντα γλύκα όταν μου ζητάνε ένα τέτοιο τραγούδι που μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι τόσο λυτρωτικό. Αντώνη μου, θερμοσύμφωνας για σένα. Υπάρχει ένας θερμοσύμφωνας στην πόλη πάντα αναμένος, με το φωτάκι παιχνιδιάρικο, για να μην νιώθεις μόλα ξένος. Έρχεται πάλι η μητέρα σου, 20 χρόνια πια χαμένη, να κατεβάσει την ασφάλεια πάντα φοβισμένη. Ρώξε στα νερά σαπούνι πράσινο και το μαντάκι με στο δάκρυ και ένα μικρό παιδάκι δίχρονο να σε κοιτάζει σε μια άκρη και ένα μικρό παιδάκι δίχρονο να σε κοιτάζει σε μια άκρη. Θα χάνεσαι σ' αυτές τις πόλεις που θα φτάνεις. Μη ξεχαστείς για την καρδούλα σου. Λίγο νερό για να ζεστάνει. Στα νερά σαπούνι πράσινο και το ματάκι με στο δάκρυ και ένα μικρό παιδάκι δίχρονο να σε κοιτάζει σε μια άκρη και ένα μικρό παιδάκι δίχρονο να σε κοιτάζει σε μια άκρη. Θα έρχεται πάντα η μητέρα σου. 20 χρόνια πια χαμένη. Να κατεβάζει την ασφάλεια. Γιατί είναι η αγάπη φοβισμένη. Και το ματάκι με στο δάκρυ και ένα μικρό παιδάκι δίχρονο να σε κοιτάζει σε μια άκρη. Σε στα νερά σαπούνι πράσινο και το ματάκι με στο δάκρυ και ένα μικρό παιδάκι δίχρονο να σε κοιτάζει σε μια άκρη. Λίγο πριν φύγεις, δείξε μου κάποιον να υπάρχει στον κόσμο, να πάω να τον βρω. Δείξε μου κάποιον που σαν εσένα να κλέβει το βλέμμα όταν μέσα του κοιτώ. Πες μου έναν άλλον που να είναι σαν εσένα, να έχει χέρια ανοιγμένα όταν πέφτω να πιαστώ. Το σώμα να θυμάται, κάποιον που να μη φοβάται όταν λέει σ' αγαπώ. Δείξε μου κάποιον που να σου μοιάζει, μα δεν υπάρχει. Δε γεννιούνται εκατό. Πες μου έναν άλλον που να είναι σαν εσένα, να έχει χέρια ανοιγμένα. Η αγάπη του κόσμου Όχι μόνο στη φωνή σου και στο πρόσωπό σου είναι τεράστια. Είναι δεκάδες τα μηνύματα που έχουν έρθει στην εκπομπή. Ξεχωρίζω αυτό που έρχεται από τη Νέα Υόρκη, από τον Ηρακλή και τη Σούλα. Αυτό που έρχεται από την Ολλανδία, από τον Αντώνη. Αυτό που έρχεται από τον Άγγελο, από το Λίντς στην Αγγλία και από όλο τον κόσμο. Τα φιλιά μου σε όλους, την αγάπη μου, τους ευχαριστώ τόσο πολύ. Και να ξέρετε πως θέλω πάρα πολύ να συναντηθούμε. Ελπίζω να βολέψουν οι συνθήκες να μας βοηθήσουν για να συναντηθούμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Τι ετοιμάζεις? Την Τρίτη υπάρχει μια πολύ σημαντική παράσταση, έτσι? Την Τρίτη είναι η συναυλία η πρώτη της Αθήνας στο Κηποθέατρο Παπάγου. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, περίμενα πάρα πολύ καιρό, γιατί το προηγούμενο καλοκαίρι δεν τραγουδούσα και όλο αυτό, ανυπομονώ. Όλα αυτά που έχουμε πει σήμερα θα είναι σε αυτή τη συναυλία, ολόκληρη. Θα έχει δηλαδή τραγούδια της δισκογραφίας μου, κάποιες διασκευές άλλων συναδέλφων, τραγούδια τραγουδοποιών, λαϊκά τραγούδια που θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Ό,τι είμαι εγώ, ό,τι έχω ανάγκη να πω, θα είναι μέσα σε αυτή τη συναυλία. Τι ώρα έρχεται ο κόσμος, τι ώρα ξεκινάτε? Κατά τις 9, σιγά 9, σιγά. Παπάγου λοιπόν, Τρίτη. Παπάγου την Τρίτη. Εδώ, όπα, έχουμε κορακάκι, το βέλος. Εδώ έχουμε κορακάκι και είναι. Σημαδεμένη και δικασμένη για ντροπή είναι η ζωή μου που σου έχει δώσει αφορμή. Το παρελθόν μου ήταν η αρχή στο τέλος για να μου φάρμα καιρό σου βέλος. Λοιπόν, πες μου κάτι, είχα διαβάσει, ήταν συγκλονιστικό αυτό στο Καλλιμάρμαρο? Ναι, ήταν πολύ. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, Ήταν πρώτη φορά που όταν βγήκα από την είσοδο από αυτό το, πώς το λένε, την κατηφόρα για να βγω στο στάδιο και αν σήκωσα το βλέμμα μου και είδα αυτή την απίστευτη Χωάνη, είπα στον εαυτό μου, γιώτα μην τους κοιτάς, γιώτα μην τους κοιτάς. Ήταν συγκλονιστικό, πάρα πολλοί κόσμος και ήταν για μένα πολύ σημαντική εμπειρία, πολύ σπουδαία εμπειρία, δεν την ξεχνώ. Και χαίρομαι που το ζήσα αυτό. Λοιπόν, να συνοψίσω όλα τα μηνύματα τα οποία έρχονται. Τα συνόψισε εδώ ο Παναγιώτης. Είσαι φωνάρα, κορίτσι μου. Αχ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να σε ρωτήσω, εσύ είσαι ένα άστρο τώρα το οποίο ακόμα ανατέλει. Πώς, δηλαδή όλη μου τη ζωή. Όλη στη ζωή. Βήμα-βήμα, ανατέλω. Σκέφτεσαι ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή? Ναι, φυσικά το σκέφτομαι. Φυσικά. Και προετοιμάζομαι γι' αυτό. Δεν είναι εύκολο. Και προετοιμάζομαι και τον εαυτό μου, προετοιμάζω να το δεχτώ ως φυσική. Δηλαδή, όπως ο τετρακέφαλός μου δεν ανεβαίνει πια πέντε ορόφους με μια ανάσα, και ανεβαίνει δυο, τρεις. Γιατί κάποτε ανέβαινα έξι αέρα. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν και οι χορδές και η φωνή είναι μια δεξαμενή που κάποια στιγμή θα τελειώσει. Προσπαθώ λοιπόν να το δεχτώ σαν φυσικό γεγονός και να οχυρωθώ απέναντί του, με την έννοια πια. Μπορεί να μην ανεβαίνω στη σκηνή, αλλά μπορεί να διδάσκω. Πράγμα που κάνεις. Ναι, που κάνω ήδη, ας πούμε, και βοηθάω και τέλος πάντων νεαρούς τραγουδιστές. Θα μείνω μέσα στο αντικείμενο με έναν άλλον τρόπο. Πιο περιφερειακά, σε ένα νομόκεντρο κύκλο. Δεν σκοπεύω να αποχωρήσω ποτέ. Είναι κομμάτι μου, είναι η ζωή μου ολόκληρη. Έτσι σκέφτομαι, μουσικά, μελωδικά. Αλλά ό,τι είναι να έρθει, ας έρθει με το καλό. και θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή η ώρα είναι πολύ μακρινή για σένα. Γιώτα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ήταν και μεγάλη χαρά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε αυτό το ραντεβού. Το ανανεώνουμε, γιατί είναι πολλά που δεν είπαμε. Είναι πολλά. Και επίσης την επόμενη φορά θα παρακαλέσω να έχω λίγο περισσότερο χώρο, τέλος πάντων. Διότι νομίζω πως μπορώ να. Η φωνή μου μπορεί να είναι. Να σας πω και τα παιδιά ότι μπορώ να κάνω λίγο ραδιόφωνο. Νίκο, ακούς. Γιώτα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα να σε καλά. Τρίτη, στο Παπάγου. Θα το παλέψω μόλις τελειώσω από εδώ γιατί να έρθω. Ναι. Σ' αγαπάμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ. Κυρίες και κύριοι, το δικό μας το ραντεβού είναι μετεκλογικό. Θα είμαστε εδώ την Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό Βόλι. Ψυχή βαθιά. Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά. Ανοίγω με στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνει την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί. Έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα. Εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα. Όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με άσημη τη σκουριά. Μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα αντέχω, πάω δίπλα στο γκρεμό. Το ξέρω, έχω ένα χέρι να πιαστώ, κοντά μου έναν άνθρωπο, τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα. Εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όταν έχω